महाभारत वन पर्व सप्त पंचाशदधिक द्विशततमोध्याय दुर्योधन के यज्ञ के विषय में लोगों का मत, कर्ण द्वारा अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर की चिंता तथा दुर्योधन की शासन नीति। वै सम्पावाच प्रविशन्तं महाराज सूतां तुष्टूरच्युतं जनाश्चापि महेश्वासं तुष्टभूराज सत्तमं। वै सम्पान जी कहते हैं, महाराज, राजश्रेष्ठ नगर में प्रवेश करते समय सूतों तथा अन्य लोगों ने भी अटल निश्चयी और महान धनुर्धर राजा दुर्योधन की भूरी भूरी प्रशंसा की। लाजैश्चन्दन चूर्णैश्च विकर्यः च जनास्ततः उचित दृष्ट्या नृपा विघ्नः समाप्तोऽयं क्रतुस्तव। तत्पश्चात सब लोग लावा और चंदन चूर्ण बिखेर कर कहने लगे, महाराज, आपका यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपरे त्व ब्रुवस्तत्र वातिकास्तम महीपतिम युधिष्ठिरस्य यज्ञेन न समोहे सते क्रतुः। वही कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मस्तिष्क वात रोग से विकृत था, कब क्या कहना उचित है इसको वे नहीं जानते थे। अतः राजा दुर्योधन को संबोधित करके कहने लगे, राजन, आपका यह यज्ञ युधिष्ठिर के यज्ञ के समान नहीं था। नैव तस्य कृतो रे स कलामर्हति षोडशीम् एवं तत्रा ब्रुवन् केचिद् वातिकास्तम जनेश्वरम्। कुछ अन्य वायु रोगग्रस्त लोग राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगे, यह यज्ञ तो युधिष्ठिर के यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। सुहृदस्व ब्रुवस्तत्र अति सर्वानयम क्रतुः यजातिर्नहुषश्चापि मान्धाता भरतस्तथा क्रतुमेनं समाहृत्य पूता सर्वे दिवं गता। जो राजा के सुहित थे वे वहाँ इस प्रकार बोले, यह यज्ञ पिछले सब यज्ञों से बढ़कर हुआ है। यजाति, नहुष, मानधाता और भारत भी इस यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करके पवित्र हो सब के सब स्वर्ग लोक में गए हैं। एतावाच सुभाषण मंत्रिदाम भरत प्रविवेश पुरम भ्रष्ट स्वेश नराधिप। भरत श्रेष्ठ, सुहृदों की ये सुंदर बातें सुनता हुआ राजा दुर्योधन प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश करके अपने राजभवन में गया। अभिवाद्य ततः पादौ माता पित्रो विषाम्पते भीष्मद्रोणः कृपाधीनां विदुरस्य च धीमतः। अभिवादित कलियोभिर्भ्रातृभिर्भ्रातृनन्दनः। महाराज, उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात क्रमशः भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि को तथा बुद्धिमान विदुर जी को भी मस्तक झुकाया। तदनंतर छोटे भाइयों ने आकर भ्राताओं का आनंद बढ़ाने वाले दुर्योधन को प्रणाम किया। निःसादासने मुख्ये भ्रातृभि परिवारितः समुत्थाय महाराजं सूतपुत्रो ब्रवीत वचः। इसके बाद सब भाइयों से घिरा हुआ अपने प्रमुख राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। उस समय सूत पुत्र कर्ण ने उठकर महाराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा, दृष्ट्या ते भरत श्रेष्ठ समाप्तोऽयं महाक्रतो हतेषु युध पार्थेषु राजसूये तथा त्वया आहृते हम नरश्रेष्ठ त्वां सभाजयिता पुनः। भरत श्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे यह महान यज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। नरश्रेष्ठ, जब युद्ध में पांडव मारे जाएंगे उस समय तुम्हारे द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर मैं पुनः इसी प्रकार तुम्हारा अभिनंदन करूँगा। तमब्रविन् महाराजो धातराष्ट्रो महायशाः सत्यमेतद्वयोक्तं हि पांडवे सुतरात्मसु निहते सुनरश्रेष्ठ प्राप्ते चापि महाकृतौ। राजसूये पुनर्वीर त्वमेवं वर्धयिष्यसि। तब महायशस्वी महाराज दुर्योधन ने उससे इस प्रकार कहा, वीर तुम्हारा यह कथन सत्य है। नरश्रेष्ठ जब दुरात्मा पांडव मारे जाएंगे उस समय महायज्ञ राजसूय के समाप्त होने पर तुम पुनः इसी प्रकार मेरा अभिनंदन करोगे। एवं उक्त्वा महाराज कर्णमाश्लेष भारत राजसूयं कृतो श्रेष्ठं चिंतयामास कौरवः। भरत कुलभूषण महाराज ऐसा कहकर दुर्योधन ने कर्ण को छाती से लगा लिया और क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का चिंतन करने लगा। सो अब्रवीत कौरवांश्चापि पार्श्वस्थान लिपसंतमः कदा तो तम क्रतुवरम राजसूयम महाधनम निहत्य पांडवान सर्वान आहरिष्यामि कौरवाः। निपश्रेष्ठ दुर्योधन ने अपने पास खड़े हुए कौरवों को संबोधित करके कहा, कुरुकुल के राजकुमारों, कब ऐसा समय आएगा जब मैं समस्त पांडवों को मारकर प्रचुर धन से संपन्न होने वाले उस क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करूंगा। तम अब्रवीत कर्ण शृणु मे राजकुंजर पादौ न धावये तावन् यावन्न निहतोर्जुन कीलालजं न खादेयं करिष्ये चासुरव्रतं नास्तीति नैव वक्ष्यामि याचितो येन केनचि। उस समय कर्ण ने दुर्योधन से कहा, नृपश्रेष्ठ मेरी यह प्रतिज्ञा सुन लो, जब तक अर्जुन मेरे हाथ से मारा नहीं जाता तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊंगा, केवल जल से उत्पन्न पदार्थ नहीं खाऊंगा और आसुर व्रत अर्थात क्रूरता आदि नहीं धारण करूंगा। किसी के भी कुछ मांगने पर नहीं है ऐसी बात नहीं कहूंगा। अथोत्कृष्टम महे स्वाथे धातराष्ट्रे महारथे प्रतिज्ञाते फाल्गुनस्य वधे कर्णेन संयुगे। कर्ण के द्वारा युद्ध में अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा करने पर महान धनुर्धर महारथी धृतराष्ट्र पुत्र ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। विजितां चाप्य मन्यन्त पांडवान् धृतराष्ट्रजाः दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र विसृज्य नरपुङ्गवान् प्रवेश गृहं श्रीमान् यथा चैत्रते रथं प्रभु तेऽपि सर्वे महेश्वासा जग्मुवेश्मनि जग्मुवेश्मानि भारत। उस दिन से कौरव पांडवों को पराजित हो ही मानने लगे। राजेंद्र तदनंतर जैसे देवराज इंद्र चैत्ररथ नामक उद्यान में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार श्रीमान राजा दुर्योधन ने उन नरपुंगवों को विदा करके अपने महल में प्रवेश किया। भारत तदनंतर वे सभी महाधनुर्धर वीर अपने अपने भवन में चले गए। पांडवाश्च महेश्वासा दूतवाक्य प्रचोदिता चिंतयन्त तमेवार्थं नालभन्त सुखं क्वचे। इधर महाधनुर्धर पांडव दूत के वाक्य से प्रेरित हो उसी विषय का चिंतन करते हुए कभी चैन नहीं पाते थे। भूयस्य चारे राजेन्द्र प्रवृत्ति रूपपादिताम् प्रतिज्ञा सूतपुत्रस्य विजयस्य वधम् प्रति। महाराज फिर उन्होंने गुप्तचरों द्वारा वह समाचार भी प्राप्त कर लिया जिसमें अर्जुन के वध के लिए सूतपुत्र कर्ण की प्रतिज्ञा दोहराई गई थी। एतत् श्रुत्वा धर्मसुतः समुद्विग्नो नराधिप अभेद्यकोचं मत्वा कर्णम् अद्भुतं विक्रमम्। अनुस्मरश्च संक्लेशान् न शान्तिम् उपयाति सः। राजन्, यह सब सुनकर धनपति युधिष्ठिर उद्विग्न हो उठे। वे विचारने लगे, कर्ण का कवच अभेद्य है और उसका पराक्रम भी अद्भुत है। यह मानकर तथा वन के क्लेशों का स्मरण करके उन्हें शांति नहीं प्राप्त होती थी। तस्य चिंता परम परितस्य बुद्धिर्जज्ञे महात्मनः बहुबाल मृगाकिरणं त्यक्तुं द्वैतवनं वनम्। इस प्रकार चिंता से घिरे हुए महात्मा युधिष्ठिर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अनेक प्रकार के सर्पों तथा मृगों से भरे हुए इस द्वैतवन को छोड़कर हम कहीं अन्यत्र चले। धातराष्ट्रोपनिपते प्रससा स वसुंधराम भ्रातृवेशहितो वीरे भीष्म द्रोण कृपये तथा संगम्य सूतपुत्रेण कर्णेनाह वशो विना सततम् प्रियमाणो वै देविना सौबलेन च। इधर राजा दुर्योधन भी अपने वीर भाइयों के साथ रहकर भीष्म द्रोण कृपाचार्य युद्ध में शोभा पाने वाले सूतपुत्र कर्ण तथा द्योत कुशल शकुनी से मिलकर निरंतर प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ वह पृथ्वी का शासन करने लगा। दुर्योधनं प्रिय नित्यं वर्तमानो महीवृतां पूजयामास विप्रेन्द्रान् क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः। दुर्योधन सदा अपने अधीन रहने वाले राजाओं का प्रिय करने लगा और प्रतिवर्ष दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी स्वागत सत्कार करता रहा। भ्रातृणां च प्रियं राजन् स चकार परम तपः निश्चित्य मनसां धीरो दत्तभुक्त फलं धनम्। राजन्, शत्रुओं को संताप देने वाला वीर दुर्योधन निरंतर अपने भाइयों का प्रिय कार्य किया करता था। धन के दो ही फल हैं, दान और भोग, ऐसा मन ही मन निश्चय करके वह इन्हीं में धन का उपयोग करता था। इति श्री महाभारते वन परमणि घोष यात्रा परमणि युधिष्ठिर चिंतायां सप्तपंचाशदधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में युधिष्ठिर की चिंता से संबंध रखने वाला ये 257वां अध्याय पूरा हुआ।